vitamine. Hazırlayan ve sunan Deniz Özen Başaran. Herkese merhabalar, günaydınlar. Radyo Havan'dasınız ve C vitamini şu an itibariyle başladı. Yaklaşık bir saat boyunca da sizlerle birlikte olacağım. Sunucunuz ben Deniz Özen Başaran'la birliktesiniz. Ve hemen tarihi de belirtelim. 21 Ocak 2013 Pazartesi bugün. İyi haftalar dileyelim. Bugün Aylin Aslım'la programımızın açılışını yaptık. Bir çocuk sevdim dedi Aylin Aslım. Hemen hava durumuyla başlayalım, ardından gündeme geçeceğiz. Bugün hava nasıl olacak? Hava sıcaklığı ülkemizin kuzey, iç ve batı bölgelerinde 2 ila 4 derece artacak diyor meteoroloji. Öte yandan diğer yerlerde önemli bir değişiklik ki olmayacağı tahmin ediliyor sevgili dinleyenler. Yine çığ tehlikesi, buzlanma ve don olayıyla birlikte sis, öte yandan kuvvetli rüzgar ve baca gazı zehirlenmeleri uyarısı da tüm bu uyarılar da meteorolojinin sitesinde mevcut. İstanbul az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu olacakmış. Sıcaklık oldukça güzel, 16 derece. derece, 16-17 derece civarında seyredecek gün boyunca. Düne göre dün 14 dereceydi, biraz daha sıcak olacak ama bugünden itibaren de tekrar soğumaya başlayacak. Dolayısıyla bugünün keyfini sürmek lazım. Eğer özellikle çalışmıyorsanız tabii güzel bir fırsat, güneşli, güzel bir İstanbul sabahına merhaba dedik. İş yerlerimize böyle ulaştık. Keyfimiz de yerinde. Luxus'tan dinleyelim o halde. Ada sahillerinde bekliyorum desinler. Buluşalım. Radyo Hava. Toprak var, beni şadet şadet şadiye başımı. Ada sahilleri dedi, Luxus'tan dinledik sevgili dinleyenler. Bu arada hemen sizlere ilk haberimiz bu olsun. İstanbul'un yeni şehirleri yükseliyor başlığıyla yer aldı bu gece itibariyle bu haber sitelerinde. Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, trafiğinin rahatlatılması, meydanlarının ve teknik altyapının çok daha sağlıklı duruma getirilmesi için İstanbul'da iki yeni büyük yerleşim alanı kurulması noktasında çalışmaların sürdüğünü, kamulaştırmaların yapıldığını söylüyor. Bakanlık Ankara, İstanbul, Bursa ve Erzurum'da bazı bölgeleri riskli alan ilan etti sevgili dinleyenler. Anadolu Ajansı'nın editör masasına konuk olan Bayraktar, İstanbul'da kurulacak yeni şehirlerin özellikleri konusunda bilgi verdi. İzmir Expo alanı İnciraltı'nın imar planına ilişkin değerlendirmede bulundu. Bayraktar'ın konuyla ilgili sorulara cevapları netti. İstanbul'da iki yeni büyük yerleşim alanı kurulması noktasında irade ortaya koyduk. Bu Avrupa yakasındaki hem İstanbul'da yapılacak kanalı, hem yapılacak üçüncü büyük havaalanını, hem de çok iddialı olduğumuz Kaya şehri kapsayacak diyor. Nihai olarak 1,5 milyon nüfusu barındıracak yerleşim olacakmış sevgili dinleyenler. Sadece elektrikli arabaların girebildiği, rüzgar ve güneş enerjilerini kullanan, atık sularını değerlendiren, çöplerin evlerde ayrıştırılabildiği iddialı bir şehir için şu anda kamulaştırma çalışmaları hızlı bir şekilde yürüyor. Anadolu yakasında da yine birkaç alanda çalışmalarımız var. Türkiye'nin çeşitli yerlerinde Diyarbakır, İzmir, Ankara ve Gaziantep'te de çalışmalarımız devam ediyor demiş. Evet, Boğaziçi için çalışma yok. Boğaziçi öngörümü alanlarının imara açılmasıyla ilgili bizim çalışmamız yok. Fakat çok yoğun talepler var. Bu taleplere kulağımızı tıkayamayız. Ya benim yerimi kamulaştır ya da hakkımı ver diyorlar. Bunları inceliyoruz ama şu anda çalışma yok. Bu hiç olmayacak anlamına da gelmez diyor. Evet, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Ankara, İstanbul, Bursa ve Erzurum'da bazı bölgeleri riskli alan ilan etti sevgili dinleyenler. Bu da yine haber sitelerinde bu gece itibariyle yer buldu. Bakanlar Kurulu'nun konuya ilişkin kararları resmi gazetede yayımlandı. Buna göre Bursa, Yıldırım ilçesi, Mevlana, Ulus, Yavuz Selim, Arabayatı'ya, Çınarönü, Hacivat ve Şirinevler mahalleleri, Ankara Altındağ ilçesi, Atıf Bey, Hıdırlık Tepe ve İsmet Paşa mahalleleri, İstanbul Sarıyer ilçesi, Fatih Sultan Mehmet mahallesi yani Armutlu ve Erzurum Yakutiye ilçesi, Mecidiye, Aziziye, Gaziler ve Veys Efendi mahalleleri sınırları içerisinde yer alan alanlar riskli alan ilan edilmiş, haberiniz ola diyelim. Evet, durum budur. İstanbul'un yeni şehirleri yükseliyor başlığıyla yer buldu haber. Tekrar listemize dönüyoruz. Eşref vaktiyle devam ediyoruz. Gözlerinin yedi rengi diyor İstanbul demişken. Bu şarkıyla devam edelim. Sonra buluşalım. Gözlerinin yedi rengi, hangi denizin köpükleriydi? Kırlangıçlar bağ bozumunda, şarabı ah senin gözlerinden içti. Ben gözlerinin rengiyle boyarım her sabah denizlerini, ah İstanbul. Vapurlar gelir döner boğaz boyunca, doyamam seni beklemeye bu şehirde. Ah seninle başlayacak hayat bir sabah elbet kaldığı yerde. Saçlarından tek tek açardı, bütün bahçelerden yasemenler güller. Kokuları iner şehre, çimenler üstünde o sonsuz öpüşler. Ben gözlerinin rengiyle boyarım her sabah denizlerini, ah İstanbul. vapurlar gelir döner boğaz boyunca. Doyamam seni beklemeye bu şehirde. Ah seninle başlayacak hayat bir sabah elbet kaldı yerde. Tükendi yerde başla. Yeni bir hayat elbet kaldı yerde. Ben gözlerinin rengiyle boyarım her sabah denizlerini, ah İstanbul. Vapurlar gelir döner boğaz boyunca. Doyamam seni beklemeye bu şehirde. Ah seninle başlayacak hayat bir sabah elbet kaldı yerde. Tükendi yerde başlar yeni bir hayat elbet kaldı yerde. Gözlerinin yedi rengi dedi, hep beraber dinledik. Eşref Vakti'nden sevgili dinleyenler ve tekrar gündeme dönecek olursak haber sitelerinde bugünkü gündem Palto'daki barut izi, Paris'te 3 PKK'lı kadının öldürülmesiyle ilgili soruşturma sürüyor. Fransız basınına göre polis gözaltındaki şüphelilerden birinin paltosunda barut izi buldu. Boş kovanlardan birinde ise 3 kadına ait olmayan DNA'ya rastlandığı belirtiliyor. Fransız polisi 3 PKK'lı kadının öldürüldüğü Paris'teki saldırının perde arkasını araştırıyor. Olayla ilgili 2 şüpheliyi gözaltına alan polisin yeni deliller üzerinden soruşturmayı sürdürdüğü belirtiliyor. Fransız gazetesine göre cinayetlerin işlendiği dairede bulunan boş bir kovanda öldürülen 3 kadına ait olmayan bir DNA izine rastlandı. Bulunan DNA arşivlerdeki örneklerle karşılaştırılacak. 20 dakika gazetesi ise gözaltındakilerden birinin paltosunda barut izine rastlandığını ileri sürdü. Güvenlik kamera kayıtlarında binaya elinde çantalarla girip çıkarken görülen söz konusu şüphelinin olay gecesi 46 dakikalık bir zaman diliminde nerede olduğunu açıklayamadığı da iddia edildi. Aynı şüphelinin psikolojik durumuyla ilgili gazetede yer alan açıklamalarda kadınlardan hoşlanmadığına değinildi. Evet, olay araştırılmaları daha doğrusu sürüyor. Aşk iddiası da var. Olayın örgüt içi hesaplaşmanın yanı sıra kişisel bir aşk meselesi olabileceği ihtimalinin de göz önünde bulundurulduğu belirtilmiş. Paris'ten yapılan açıklamalar bu minvalde. Geçtiğimiz bir hafta boyunca biliyorsunuz gündem buydu. Hala da devam ediyor. Sonuçlanmasını herkes merakla bekliyor. Bu Paris'te yaşanan olayın nedenini, işte 3 PKK'lı kadının öldürülmesiyle ilgili soruşturmadan gelişmeler böyleydi. Bugünkü gazetelerde ve haber sitelerinde yer aldı. Tekrar listemize dönecek olursak 84 ile devam ediyoruz. Şimdi Hayat diyor. Kadeh sessizlik dolu durdum, daldım gittim semaya. Güz geçti, bahar geçti derken bir gün daha görsek ne ala. Dünya derdi sarmış dört yanımı, yaşamayı öğrenemedim hala. Şimdi hayat kadehte koşarak kaçtım dünya çocukluğumda. Büyümeyi öğrenemedim hala. Şimdi hayal. Evet sevgili dinleyenler, şimdi hayat dedi. Grup 84'ten dinledik. Bir haberimizde yine gündeme dair, kamuda günlük 20 liraya yaz tatili başlığıyla yer buldu. Başbakan Erdoğan'ın kamudaki israf için örnek gösterdiği ve satılacağı mesajını verdiği kamu kamp ve sosyal tesislerinin 2013 fiyatları belli olmuş. Deniz kenarındaki yüzme havuzlu ve spor tesisi bulunan bir tesiste yazın yemek ve konaklama bedeli kişi başına 19 lira 95 kuruş olarak belirlendi. Maliye Bakanlığı kamu sosyal tesislerinin fiyatlarıyla ilgili tebliği hazırladı. Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren karara göre tesisler için 21 özellik belirlendi. Deniz, göl, akarsu kenarında veya kış sporlarına elverişli olmak, diskotek, havuz, plaj, spor alanları, hamam, sauna, otopark bulunması gibi özelliklerden 15 ve daha fazlasını bulunduran tesisler fiyatı en yüksek olarak belirlendi. Bu tesislerde kişi başına günlük 13 lira 15 kuruş barınma, 5 lira 15 kuruşta yemek için ödenecek. Yemek fiyatı 1 Temmuz-15 Ağustos döneminde 6 lira 80 kuruş olacak. Böylece yüksek sezondaki en yüksek günlük toplam fiyat kişi başına 19 lira 95 kuruş olacak. Misafirhanelerde gecelik fiyat 6 lira 80 kuruş olacak. Kamu personelinin yararlanacak. Kreşlerde ise fiyat her çocuk için aylık 124 lira olarak belirlendi. Hiç fena değil fiyatlar. Kamuda günlük 20 liraya yaz tatili başlığıyla da bugünkü gazetelerde yer buldu sevgili dinleyenler. Öte yandan haber sitelerinde de. Zuhal Olcay seslendiriyor. Beni kategorize etme. Radyo Hava. Beni kategorize etme, benle oynama. Yaftayı yapıştırıp bana isim koyma. Karikatürleştirme beni, ilahlaştırma. Tabulaştırma sakın, tapulaştırma. Seni öyle sevdim, öyle sevdim. Seni öyle sevdim, öyle mi sevdim? Matematikleştirme beni, çarpma, bölme, toplama, çıkartma sakın, hesaplaştırma. Mekanikleştirme beni, otomatikleştirme. Beni yarıştırma onunla bununla, karşılaştırma. seni öyle sevdim, böyle mi sevdim? Sıkıştırıp tıkıştırma beni, depolaştırma. Duygularım yok oldu, yüreğimi nasırlaştırma. Beni demoralize etme, depolitize etme. Her işten kaçar oldum, illegalize etme. Seni öyle sevdim, öyle sevdim. Seni öyle sevdim, böyle mi sevdim? Seni öyle sevdim, öyle sevdim. Seni öyle sevdim, böyle mi sevdim? Sevgili dinleyenler, Zuhal Olcay seslendirdi, beni kategorize etme dedi. Kültür sanat alanından haberlere geçelim dilerseniz. Kültür sanat gündeminde de grup yorum üyeleri var. Grup yorum üyeleri serbest bırakıldı. Bilmiyorum haberiniz var mı? Terör örgütü DHKPC'ye yönelik operasyon kapsamında adliyeye çıkarılmışlardı. 41 şüpheliden 29'u tutuklama istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilmişti. Grup yorum üyelerinin de aralarında bulunduğu 12 kişi serbest bırakıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği'nin talimatı üzerine terör örgütü DHKPC'ye yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilen, aralarında avukat ve grup yorum üyelerinin de bulunduğu 41 şüpheli, TMK 10. maddeyle yetkili Cumhuriyet Savcılarına ifade verdi. İfadelerinin ardından şüphelilerden 29'u tutuklama istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Grup yorum üyeleri Selma Altın, İnan Altın, Caner Bozkurt, İbrahim Gökçek ve Ali Aracı'nın da aralarında bulunduğu 12 şüpheli savcılıktan serbest bırakıldı. Tutuklama talebiyle İstanbul İkinoğlu hakimliğe sevk edilen 29 kişiden Kamile Kayır, Leyla Aracı, Doğan Karataş'tan, Yeliz Kılıç, Veysel Şahin, Mahir Bektaş, Alişan Gül, Güven Usta, Elif Sultan Kalsen, Dursun Göktaş, Şafak Yayla ve Fatih Özgür tutuklandı. Yurt dışına çıkma yasağı getirilen 7 kişi ise 10 bin lira kefaletle serbest bırakıldı sevgili dinleyenler. Pekala, grup yorum demişken dilerseniz albümlerinden bir eser dinletelim sizlere. Türkülerle Anadolu albümünden Dünyanın Üzerinde diyecekler. Radyo Hava. Thank you. söyle canım söyle, dinlesin canlar, dinlesin canlar. Söyle, dinlesin canlar, dinlesin canlar. Dünyanın üzerinde dedi grup yorumdan dinledik sevgili dinleyenler. Bir de haberimiz var yine kültür sanat dünyasından. Tiyatrocu İsmet Hürmüzlü hayatını kaybetti. Devlet tiyatroları sanatçı ve rejisörü İsmet Hürmüzlü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Devlet tiyatroları sanatçı ve rejisörü İsmet Hürmüzlü hakkında biraz bilgi vermek gerekirse tedavi gördüğü hastanede yaşamını kaybeden Hürmüzlü Kerkük'te dünyaya gelmişti. Yazdığı Ölüm Kabini adlı oyunla 1990 1992 yılında İsveç'te onursal ödüle layık görülen Türkmen sanatçı Hürmüzlü, Ölüm Tuzağı Gömü, Ana Hanım Kızanım, Kamuoyu, Gün Ortasında Karanlık, Pervaneler, Mevlana, Yedi Kocalı Hürmüz, Silvanlı Kadınlar, 72. Koğuş ve Vuslat gibi yapımlarda yer almıştı. Hürmüzlü için 21 Ocak Pazartesi günü tören düzenlenecek sevgili dinleyenler, duyurulur diyelim. Ben seni seviyorum desem, istersen inanma istemem. Dön bana geriye dön desem, istersen dönme istemem. Ben seni seviyorum desem, istersen inanma istemem. Dön bana geriye dön desem, istersen dönme istemem. Sesini desem, sevgini sildim kalbimden. Sana böyle yalanlar söylesem, istersen inanma istemem. İstersen inanma istemem. Dön bana geriye dön desem, istersen dönme istemem. Ben seni seviyorum desem, istersen inanma istemem. Dön bana geriye dön desem, istersen dönme istemem. Unuttum senin sesini desem, sevgini sildim kalbimden. Sana böyle yalanlar söylesem, İstersen inanma istemem. İstersen inanma istemem. İstersen inanma dedi, Yaşar Kurt'tan dinledik sevgili dinleyenler. Tarihi duvar sağanak yağışla ortaya çıkmış Çanakkale'nin Erenköy beldesindeki heyelan, Roma dönemine ait olduğu belirlenen 1800 yıllık tarihi duvarı gün yüzüne çıkardı. Erenköy beldesi yakınındaki viyadüğün çevresinde aşırı yağışlar heyelana yol açtı. Heyelan sonrasında tarihi kanıtların çıktığı bilgisi üzerine olay yerine giden Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Doğan Perinçek alanda inceleme yaptı. Viyadük yapılmadan önce kullanılan Çanakkale-İzmir Karayolu'nun yamacındaki taş duvarın ortaya çıktığını fark eden Profesör Doktor Perinçek, arkeolog Candan Kozanlı'ya durumu anlattı. Yapılan incelemenin sonrasında taş duvarın Roma dönemine ait istinat duvarı olduğu belirlendi. Profesör Doktor Perinçek, gazetecilere yaptığı açıklamada son iki gündür süren yağış nedeniyle kirli toprağın suya doyduğunu ve yol kenarlarındaki yüksek eğimli yamaçlarda heyelan yarattığını söyledi. Viyadüğün yakınındaki yamaçta yaşanan heyelanın bir duvar ortaya çıkardığını belirlediklerini anlatan Perinçek, bu istinat duvarının arkeolog Candan Kozanlı'dan gelen değerlendirme sonucu Roma dönemine ait olduğunu saptadık. Çünkü bu yolun arkasında Ofrenion antik kenti yer alıyor. Yine bu bölgedeki bir dere içinde de eski Roma köprüsü var. Bu köprü ve duvarın çağdaş yapılar olduğu düşünülmektedir. Heyelanın ortaya çıkardığı duvarın da bu köprüyle ilgili olduğu kanısına vardık dedi. Perinçek, 1800 yıl önce inşa edilen istinat duvarının kademeli olarak yapılıp yolun dışına doğru eğim verildiğini belirterek şunları kaydetti. Oysa geçtiğimiz günlerde Çanakkale-İzmir Karayolu'nun Dümrek Köyü mevkisinde duble yol çalışması kapsamında yapılan istinat duvarının 90 derece düşey yapıldığını ve bu yanlış uygulama sonucu yolda çatlamalar meydana geldiğine şahit olmuştuk. Günümüzde düşey bir istinat duvarı yapıyoruz. Oysa günümüzden 1800 yıl önce istinat duvarı yoldan dışa doğru eğimli olarak yapılmış. Bu istinat duvarı o dönemdeki mühendislikle ilgili çok güzel bir örnek. Ayrıca bir bakıma heyelana da teşekkür etmek lazım. Çünkü heyelan sayesinde istinat duvarını görme şansı bulduk diyor sevgili dinleyenler. Evet, Çanakkale'deki yağışlar böyle bir güzelliğe neden olmuş. Tarihi duvar sağanak yağışla ortaya çıkmış Roma dönemine ait olan. Ah ne çok özledim seni, bir bilsen ah bir görsen. Sonbaharlarım gelir, o yaprak hiç düşmez. Hepsi bitti, hepsi bitti, hepsi kaybolan güllerdi. Bir yalnız sen, bir yalnız ben, bizi ne nasıl tüketti ki? Çar gibi Yine yazı bekleriz dedi. TNK'dan dinledik sevgili dinleyenler. Devam ediyoruz haberlerle. Yakın dönem Katalan sineması Akbank Sanat'ta sizlerle buluşmayı bekliyor. Akbank Sanat, İspanyol Cervantes Enstitüsü ve Ministerio işbirliğiyle Şubat ayı boyunca yakın dönem Katalan sinemasından örnekler sizlerle buluşmayı bekliyor olacak. Sinemayla ilişkili olanlar, özellikle bu sinemaya, yani Katalan sinemasına meraklı olanlar için Akbank Sanat böyle bir destekte bulunuyor. Etkinlik kapsamında ilk olarak 2 Şubat Cumartesi günü Isabel Coixet imzasını taşıyan 1996 yapımı Sana Asla Söylemediğim Şeyler gösterilecek. 9 Şubat 2013 Cumartesi günü ise yönetmenliğini Roser Akuyalar'ın yaptığı 2007 yapımı Benim En İyiyim filminin gösterimi gerçekleştirilecek. İspanya Ulusal Sinemasının en prestijli ödülü olan 25. Goya ödüllerinde en iyi film ve en iyi yönetmen dahil toplam 9 ödül alan Agusti Villaronga imzalı 2010 yapımı Kara Ekmek 16 Şubat Cumartesi günü 47. Altın Portakal Film Festivali'nde Emma Suarez'in uluslararası en iyi kadın oyuncu ödülünü kazandığı Sineklik isimli film ise 23 Şubat Cumartesi günü Akbank Sanat'ta sizlerin karşısında olacak. Dediğim gibi meraklısına, tabii sinema demişken bugün SİAD ödülleri toplantısı da var. Akşam bir buluşma olacak. Canlı yayından da televizyondan da izleme olanağımız olacak. Bakalım ödüller kimleri bulacak, hep beraber seyredeceğiz. Sırada bir park, o gün Şanlısoy var, bir cover Ben de Özledim diyecek. Ardından buluşalım. Yavaş yavaş programın da sonlarına yaklaşıyoruz. Radyo Hava. Ne kadar çok aşka intizar eden, kimi çok seviliyor, kimi yoksun sevgiden. Ne kadar çok aşka intizar eden, kimi çok seviliyor, kimi yoksun sevgiden. Sen orada ben burada, bir şey gelmez elimizden. Sen orada ben burada, ben de özledim ben de. Ben de özledim ben de, resmin var şu an elimde. Sana koşmak isterim, derman yok dizlerimde. Ben de özledim ben de, resmin var şu an elimde. Sana koşmak isterim, derman yok dizlerimde. Sevdası gibi, derdimin dermanı gibi. Ben de özledim ben de, ben de özledim ben de. Resmin var şu an elimde, sana koşmak isterim, derman yok dizlerimde. Ben de özledim ben de, resmin var şu an elimde. Sana koşmak isterim, derman yok dizlerimde. Ben de özledim ben de, resmin var şu an elimde. Sana koşmak isterim, derman yok dizlerimde. Ben de özledim ben de, resmin var şu an elimde. Sana koşmak isterim, derman yok dizlerimde. Ben de özledim ben de, sana koşmak isterim, derman yok dizlerimde. Ben de özledim ben de, sana koşmak isterim, derman yok dizlerimde. Müzik. Ben de özledim dedi. O gün Şanlısoy'dan dinledik sevgili dinleyenler. Yayın akışımızı anımsattıktan sonra bugün de vedamızı edeceğim az sonra. İyi haftalar dileyerek programa başlamıştık. İyi haftalar dileyerek de hemen Radyo Havan'da pazartesi günü neyle buluşacağınızı aktaralım. 11.30'da Eczacı Gülzemin Kılıç'ın soru cevap isimli programı var. 12'de öğle bültenimizin hemen ardından Burcu Günüşen'le buluşacaksınız. Eczacı gündeminde sektör içi haberlerle buluştuktan sonra 13 itibariyle Suat Gülbinat size gün boyu isteklerinizi yerine getirmek için saat 13-14 arasında sevdiğiniz ve istediğiniz şarkıları ve türküleri dinletecek. Dolayısıyla şimdiden web sitemize yine mesajlarınızı göndermeye devam edebilirsiniz. 14 itibariyle bugün Hayatın Pusulası'nda yine psikolog Esra Tanrıverdi sizlerle birlikte olacak bir saat. Ardından Oda Sıcaklığı'nda saati 16'da Erkan Beyaz klasik müzik dinletecek. Saati 17'de ise etnomüzikolog Engül Atamert Dünyanın Sesi programıyla yine etnik müzik severlerin radyo başında olduğunu düşünerek yine ülke müzikleriyle sizleri buluşturacak. Şimdilik hoşça kalın diyorum. Keyifli bir gün diliyorum her şeyden önce. Yarın aynı saatte C vitamininde yine sabahleyin buluşmak üzere saati 10'da. Yanmışım sönmüşüm ben diyecek Sezen Aksu listemizin son şarkısı. Bununla veda ediyoruz. Hoşça kalın. C vitamini. Hazırlayan ve sunan Deniz Özen Başaran.